Νομίζω λοιπόν και εσείς θα αισθάνετε την διαφορά. Ξεκινώντας ένα πρόγραμμα, είμαι χαρούμενος γιατί ξεκινάει ένα πρόγραμμα σήμερα με ένα καινούριο rock album που ψάχνουμε, δεν ξέρω εγώ πώς, για να βρούμε έναν καλό rock δίσκο τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι? Για ακούστε, το ακούσατε το κομμάτι αυτό? Είναι οι Foo Fighters. Είναι ένα από τα κορυφαία rock συγκροτήματα του καιρού μας. Ακούσαμε το Outside από ένα άλμπουμ που, όπως σας έλεγα, έχει γραφηθεί σε 8 διαφορετικές πόλεις και υπάρχουν 8 διαφορετικά ντοκιμαντέρ που δείχνουν την αγάπη του David Grohl για τη μουσική και πόσο πολύ βλέπουμε σε αυτά τα ντοκιμαντέρ ότι σέβεται αυτούς όλους τους παλιούς καλλιτέχνες. Αυτοί λοιπόν, οι Foo Fighters, ετοιμάζουν τεράστια περιοδία, έχουν ήδη 2 προπολιμένα Wembley το καλοκαίρι στο Λονδίνο και ξεκινούν σε, όλη την, σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά να θυμάστε ότι του χρόνου θα ακούμε συνέχεια για την περιοδία αυτή των Foo Fighters. Ο David Grohl, που τον ακούσαμε εδώ, λέει σε μια δήλωση που έκανε προχτές, και έχει δίκιο και εγώ συμφωνώ μαζί, ότι τα κομπιούτερ μπορεί να κάνουν κάποιους μουσικούς πλούσιους, αλλά δεν θα τους κάνουν και ευτυχισμένους. Έχουμε ξεχάσει με τα μηχανήματα τον πραγματικό ήχο και την δύναμη του ροκ. Αυτά βέβαια για όσους αγαπούν αυτή τη μουσική, γιατί υπάρχουν και άλλοι που μισούν τη μουσική ροκ, έτσι δεν είναι? Το ζήτημα είναι να μπορεί να ξεχωρίσεις το μεγαλείο της μουσικής αυτής του ροκ που άλλαξε τα πράγματα, όλα τα πράγματα μετά το 55, αλλά χωρίς να παραλείπεις να ακούς και πολλές άλλες μουσικές. Καλά είναι και τα κομπιούτερ, αλλά η κατάσταση που δημιουργεί η τελευταία 20ετία με μια απόλυτη κυριαρχία των κομπιούτερ νομίζω είναι εις βάρος της μουσικής και αυτό φαίνεται. Εν τω μεταξύ, στο κομμάτι που ακούσαμε είναι ο Joe Walsh, που ο Joe Walsh παίζει φιλοξενούμενος στο Outside των Foo Fighters. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Τεράστιος κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης στους Eagles, πριν από αυτούς στους καταπληκτικούς James Gang και σε πολλούς πολλούς ακόμα. Joe Walsh. We'll be right back. Joe Walsh. Την άλλη εβδομάδα, μια και μιλάγαμε λίγο πριν για τους Foo Fighters, έχουμε μια ιδιαίτερη παρουσίαση αυτών των ντοκιμαντέρ εδώ στο Βήμα FM. Ελευθερία Τυράκη στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο 211-365-9995, το SMS στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr. Έχουμε επίσης επικοινωνία στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μια αναφορά μας σε έναν πάρα πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από μια ταινία που έχει αφήσει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Serviceonline.gr. Επισκευή τηλεόρασης στο σπίτι από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. La Stranda. Θεατρική μεταφορά από την ομώνυμη ταινία του Φελίνη. Κάτια Γέρου, Θανάσης Κουλαμπάς, Νίκος Νίκας, ηθοποιοί, ακροβάτες και μουσική επισκηνής. Σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαίδης. Σκηνικά κουστούμια Γιάννης Μητσικόφ. Κίνηση Κωνσταντίνος Μίχος. La Stranda. Από Τετάρτη έως Κυριακή στο Θέατρο Βικτόρια. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. Ο πόλεμος τους έφερε κοντά. These troops get by you. We're all dead in the water. All we got is you. Αλλά ένα άρμα τους ένωσε. They're coming. 300 of them. Fury με τον Brad Pitt. Here we go. We are on our own. 20 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Όταν βάζεις πετρέλαιο θέρμανσης, πας γυρεύοντας ή πας στην ΕΚΟ. Με το πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ πληρώνεις όσο βάζεις. Γιατί μόνο η ΕΚΟ διαθέτει το φορητό μετρητή πετρελαίου θέρμανσης που κουμπώνει ακριβώς πριν τη δεξαμενή και μετράει με ασφάλεια τα λίτρα που παρέλαβες. Άρα πληρώνεις όσο βάζεις. Καλέστε τώρα την ΕΚΟ στο 18198 για να είστε σίγουροι για κάθε λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης ECO μόνο με πιστωτικές κάρτες Eurobank πληρώστε σε 9 άτοκες δόσεις και κερδίστε 5% επιστροφή. Ισχύει για παραδόσεις έως 29 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε στο eco.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήδη είναι επιδεινωμένα τα πράγματα να συζητάμε για εκλογές. Ήδη σου λένε οι άλλοι τι να συμφωνήσουμε τώρα με ποιους. Εδώ μεθαύριο μπορεί να γίνει ας πούμε Βόρεια Κορέα γιατί... Πώς να συμφωνήσουμε, ποια κυβέρνηση. Κάτσε ρε εσύ, και σε Γρηγόρη. Ποια κατεύθυνση. Γιατί θα γίνει η Βόρεια Κορέα. Μία από τις επιλογές του μπουφέ του ΣΥΡΙΖΑ είναι και η Βόρεια Κορέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από Λουξεμβούργο, Βενεζουέλα με τη Βόρεια Κορέα. Όλο το παλμαρέ το έχει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στη ζωή μας, ο Μάικ Νίκολς, και οι ταινίες του μένουν για να τις βλέπουν και οι νεότεροι. Ο Μάικ Νίκολς, που γεννήθηκε στη Γερμανία το 1931, έφυγε από τη Γερμανία στην εποχή βέβαια του Χίτλερ και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι να έκανε και ο άνθρωπος, και τι να σας πω τώρα από τις ταινίες του. Να σας πω πρώτα ότι είναι ένας από τους λίγους σκηνοθέτες στην κατηγορία σκηνοθετών που έχει βραβευθεί με βραβείο Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Έχει κάνει ταινίες, ας πούμε για τους νεαρότερους και τους μικρότερους, όπως το Εξεπαφή, το Closer το 2004, το Εργαζόμενο Κορίτσι το 1988. Και πάμε στα αριστουργήματα, αν και έκανε ένα αριστούργημα τελευταία, θα σας πω ποιο είναι, το 2003. Ποιος φοβάται την Virginia Woolf, η γνωριμία της Σάρκας το 1971 και ο περίφημος Πρωτάρης το 1967. Είπαμε ότι έχει πάρει Όσκαρ, έχει ανεβάσει στο θέατρο, στο Broadway, σε πρώτες παραστάσεις για πρώτη φορά το έργο «Ξυπόλυτη στο πάρκο» και διάφορα άλλα και το «Παράξενο ζευγάρι». Και εμείς βέβαια θα θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια αυτής της καταπληκτικής ταινίας που λεγόταν «Ο Πρωτάρης το 67». Έχω ανεβάσει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 μία λίστα με τις 10 ταινίες που πιστεύω ότι είναι οι κορυφαίες του Μάικ Νίκολς. Λοιπόν, μια και είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα των folk rock κομματιών, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα λέγεται Family και είναι από τους Thompson. Και θα έλεγα καλύτερα είναι η Thompson Family. Αυτοί που παρακολούθησαν την folk σκηνή της δεκαετίας του 70 ξέρουν τον Richard Thompson από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες σε αυτήν την μουσική, η γυναίκα του η Linda Thompson, και πρόσφατα ακούμε και άλμπουμ από τον γιο τους, τον Teddy Thompson. Στο άλμπουμ λοιπόν αυτό είναι όλη η οικογένεια και νομίζω τα επόμενα 5 λεπτά να το ξεκινήσουμε το κομμάτι, γιατί είναι 5 και 14. Ακούστε τον γιο να μιλάει με υπέροχο στυλ για την οικογένεια των Thompson από το άλμπουμ Thompson Family. to ever step on a stage. My mother has the most beautiful voice in the world. Ο πατέρας μου είναι από τους σπουδαιότερους που βγήκε και εμφανίστηκε στην σκηνή, και η μητέρα μου από τις ωραιότερες φωνές. Τι άλλο να ακούει κάποιος από τους γονιούς, αυτά που λέει ο γιος. Born to the manor, never quite clamoring free. It's family. It's family. My elder sister is prettier than you'd believe. My younger sister is prettier still and can sing. And I am the middle child, the boy with red hair and no smile. Not too secure, very unsure who to be. It's family. It's family. My grandmother gave me all of the love that she had. She lived for us kids, but never a thought for herself. But she never dealt with her pain, and I've done exactly the same. Pushing it down or trying to drown it away. It's family. It's family. I've come very close to a family of my own. I thought I could just let it come to me as I am. But you gotta know how to choose happiness over the blues. Light over dark, willing to start something new. It's family. It's family. It's family. Oh, it's family. Λοιπόν, το άλμπουμ Family, Thompson Family, σας υπενθυμίζω ότι είναι ο Teddy Thompson, ο γιος του Richard και της Linda Thompson, τεράστιοι καλλιτέχνες αυτοί από τη δεκαετία του 70. Ελπίζω σε κάποια στιγμή τώρα αυτό το τραγούδι να το άκουσαν αυτοί οι εξαιρετικοί τραγουδοποίοι, ευτυχώς που έχουμε και σήμερα ακόμα, και δεν είναι μόνο ο Φίβος Δελιβοριάς ή ο Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι τόσοι άλλοι. Κάποιος από αυτούς νομίζω θα το ακούσει, γιατί είναι ένα υπέροχο άλμπουμ, να το ακούσει ολόκληρο. Λοιπόν, και επίσης εδώ είναι η αδελφή του Τέντι, η Κάμι, και ο σύζυγός της ο Τζέιμς και ο ανιψιός τους ο Ζακ. Όλοι λοιπόν μαζί ακούσαμε το κομμάτι Family από αυτό το άλμπουμ που βγήκε στην εταιρεία Fantasy. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα πριν για τον μεγάλο σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς. Ένα καταπληκτικό έργο που έχει κάνει για την τηλεόραση, γιατί όπως λέγαμε και πάρα πολλές φορές πια, το επαναλαμβάνουμε αυτό, γινόμαστε κουραστικοί πια, το Hollywood είναι επιφυλακτικό σε κάποιες ταινίες, αν δεν είναι πραγματικά blockbuster. Έτσι λοιπόν, νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος που ο μεγάλος Μάικ Νίκολς έκανε το Angels in America, ένα έργο που είμαι τυχερός που το είδα στο θέατρο στη δεκαετία του 80, όταν ανέβηκε στο Broadway. Είναι μία από τις παραστάσεις που έχουν αφήσει εποχή για το Broadway. Το έκανε λοιπόν για την τηλεόραση, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων δύο τέρατα, τον Αλ Πατσίνο και την Μέριλ Στρίπ. Ψάξτε να το βρείτε, γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα και για το θέμα του που έχουν βγει για την τηλεόραση. Είναι μια κανονική ταινία, θα μπορούσε να ήταν ταινία για τους κινηματογράφους. Εν τω μεταξύ, το ημερολόγιο μας λέει ότι έφυγε κι άλλος ένας, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής της μαύρης μουσικής στη δεκαετία του 60 και του 70, ο Jimmy Ruffin, ο οποίος ήταν αδελφός του Dave Ruffin των Temptations. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Jimmy Ruffin είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Τζίμι Ράφιν ήταν 78 ετών. Αυτό θεωρείται ένα κλάσικ στο είδος του και ο τίτλος του είναι What Becomes of the Broken Hearted. Όλα αυτά, Adele, Amy Winehouse και όλα τα καινούργια μαύρα στην Αγγλία ξεπατικώνουν κομμάτια σαν και αυτό εδώ.

αλλά ποτέ δεν τη μίλησε γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρε, τα πόδια σου με τα βία ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσε απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγή στο στρατό που χωρούσε για άλλου δύο. Είναι το διθέ σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό γιατί γίνατε τρει. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομοιώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeosbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είδαμε και μια πολύ ωραία γελιογραφία του Κιρ. Είναι δύο κουτσαβάκια και κάθονται και τα πίνουν σε ένα καφενείο. Λέει ο πρώτος, λέει: έχω ανησυχήσει πάρα πολύ γιατί μπορεί να έμαθα ότι μπορεί να έρθει η Τρόικα και να μας μπιπ. Και λέει άλλος: εγώ δεν ανησυχώ γι' αυτό. Εγώ ανησυχώ μήπως μας μπιπ σε εκατοδόσεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχουμε φέρει καταπληκτικά instrumental για το δεύτερο μέρος στις 7 και 5 μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη που θα ακούσετε σε λίγο. Έχουμε παρουσιάσει από το καλοκαίρι τραγούδι από το 5ο studio album του πολύ καλού αμερικάνικου συγκροτήματος TV on the Radio. Αυτή την εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ τους που λέγεται Seeds. Είναι το πρώτο άλμπουμ μετά τον θάνατο του μπασίστα του συγκροτήματος Gerald Smith. Not to say that you shouldn't share the blame. There is a softness to your touch. There is a wonder to your ways. No. How I feel, what's the deal? Is it real? When's it gonna go down? Can we talk? Can we not? When I'm here, won't you tell me right now? And I'll care for you. Don't know. Should we stay? Should we go? Should we back it up and turn it around? Take the good with the best and believe we can make it somehow. I will care for you. Oh, care for you. From the cradle to the grave. You've done a number on my heart, and things will never be the same. Freeze a frame from a fever dream of days. We learn the secret of a kiss and how it melts away all pain. Don't know how I feel, what's the deal, is it real, when's it gonna go down? Can we talk, can we not, when I'm here, won't you tell me right now? And I'll care for you. Don't know. Careful You από το συγκρότημα TV On The Radio, καινούριο άλμπουμ μόλις βγήκε αυτή την εβδομάδα στην Αμερική βέβαια. Λοιπόν, κάποιο νέο που ενδιαφέρει περισσότερο αυτούς που παρακολουθούν το αμερικάνικο Hit Parade και ιδιαίτερα το Top 200, δηλαδή τα 200 πρώτα άλμπουμ. Όπως σχολιάζουμε τους τελευταίους μήνες, ένας καταιγισμός από τους παλαιότερους καλλιτέχνες με βάση τις πωλήσεις ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ. Όμως πρέπει να προωθηθούν οι νεότεροι καλλιτέχνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Έτσι λοιπόν το Billboard από τον επόμενο μήνα αλλάζει την μέθοδο δημιουργίας του chart των άλμπουμ για να βοηθηθούν με τη νέα μέθοδο οι νεότεροι καλλιτέχνες. Έτσι, ενώ δεν βλέπαμε τόσο συχνά στα άλμπουμ μια και οι πωλήσεις των άλμπουμ ας πούμε της Ariana Grande δεν είναι τόσο μεγάλες όσο ας πούμε της Barbara Streisand, θα βοηθηθούν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, μια και θα μετρηθούν και τα streaming και διάφορα άλλα κόλπα του διαδικτύου, ώστε θα δούμε περισσότερους καλλιτέχνες νέους μέσα στα 10 πρώτα τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή που κάνει το Billboard μετά το 1991. Εν τω μεταξύ, μια νέα τραγουδίστρια, δηλαδή αν ένας καλός καινούριος έχει απήχηση, την έχει την απήχηση και δεν χρειάζεται τα τσάρτ για να το δείξει. Πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια σε 3 εβδομάδες. Ο νέος δίσκος της Taylor Swift. Είναι κάτι το απίθανο για την εποχή αυτή. Και μάλιστα απέσυρε όλα τα τραγούδια της από το Spotify. Γιατί λέει ότι το Spotify δεν δημιουργεί καλλιτέχνες και μετά από αυτήν πάρα πολλοί καλλιτέχνες της country απέσυραν και αυτοί τα τραγούδια τους. Η Taylor Swift με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που λέγεται Blank Space, είναι αυτήν την εβδομάδα νούμερο 1 και στα single και στα album, και στα τραγούδια και στα άλμπουμ στην Αμερική, και είναι η πρώτη γυναίκα στα 56 χρόνια δημιουργίας του Hot 100 που βγάζει από την πρώτη θέση τον εαυτό της, μια και την περασμένη εβδομάδα ήταν νούμερο 1 το δικό της τραγούδι Shake It Off. This one ends, grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. Queen, find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames.